Zo, nou, lieve luisteraar, het is even pauze. Ik ga er even uit. Doei. Blijf me wel lekker luisteren naar Radio Potpoe, want er komt wel meer, maar je weet niet meer.